आकाश से चाँद देखा दिलो खुशीर तूफान ने में एलो ईद मुबारक बोलो मुखेते ईद मुबारक बोलो ईद मुबारक बोलो मुखेते ईद मुबारक बोलो ऐ उपहार दिलो अल्लाह कोरोना के अबहेला रहमतियाला ईदेर मेला मुमीन होलो उतला ओगो मुमीन होलो उतला जे आनंद सबाई पेलो जे आनंद सबाई पेलो कभू नहीं छिलो आकाशे चाँद देखा दिलो खुशीर तूफान नेमे एलो ईद मुबारक बोलो मुखेते ईद मुबारक बोलो ईद मुबारक बोलो मुखेते ईद मुबारक बोलो खुशबू आतर मेखे सुरमा चोखे ईदगाहे ते ओई चले छे गरीब धनी ना देखे मनेर सुखे एकी आसन बसे छे खुशबू आतर मेखे सुरमा चोखे ईदगाहे ते ओई चले छे गरीब धनी ना देखे मनेर सुखे एकी आसन बसे छे वाजीबेर नियत पड़िलो वाजीबेर नियत पड़िलो सेजदा ओई करिलो आकाशे चाँद देखा दिलो खुशीर तूफान नेमे एलो ईद मुबारक बोलो मुखेते ईद मुबारक बोलो ईद मुबारक बोलो मुखेते ईद मुबारक बोलो आज के मिलनेर दिन सबाई साधीन देखो ऐ धरा तले आज के मिलनेर दिन सबाई साधीन देखो ऐ धरा तले कांधे कांधे मोमिन मिलबे सारा दिन हिंसा राग जाबे भूले द्वंद्व विवाद भूले गेलो द्वंद्व विवाद भूले गेलो हाथे हाथ रखिलो आकाशे चाँद देखा दिलो खुशीर तूफान नेमे एलो ईद मुबारक बोलो मुखेते ईद मुबारक बोलो ईद मुबारक बोलो मुखेते ईद मुबारक बोलो विश्ववासी सोनो तुमरा कोनो गरीबेर हक मेरो ना फितरा जगत जेनो तुमी कखनो दिते ओई दिधा करो ना विश्ववासी सोनो तुमरा कोनो गरीबेर हक मेरो ना फितरा जगत जेनो तुमी कखनो दिते ओई दिधा करो ना एमडी महबूब मिटिए दिलो एमडी महबूब मिटिए दिलो मुखे हसी फुटालो आकाशे चाँद देखा दिलो खुशीर तूफान नेमे एलो ঈদি মুবারক বলো মুখেতে, ঈদি মুবারক বলো, ঈদি মুবারক বলো মুখেতে, ঈদি মুবারক বলো, ঈদি মুবারক বলো মুখেতে, ঈদি মুবারক বলো।